Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gıybet dinleme yasağı, gerektiğinde ise o toplantıyı terk etme gereği. Onlar ki boş ve anlamsız söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirip bizim işlediklerimizin hesabı bize, sizin yapıp ettiklerinin cezası ise size ait derler. Kasas suresi ayet 55. Onlar ki boş ve anlamsız söz ve işlerden yüz çevirirler. Mü'minun suresi ayet 3. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp hepsi sorumludur. Kıyamette sorguya çekilecektir. İsra suresi ayet 36. Şimdi mesajlarımız hakkında ileri geri konuşan kimselere rastladığın zaman, bu kimseler başka değişik konulara geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana yapman gerekeni unutturursa, hiç değilse hatırladıktan sonra artık varoluş gayesine aykırı hareket eden böyle bir topluluğun içinde yer alma. En'am suresi ayet 68. Ebu Derda'dan radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Yani gıybet etmek haramdır, dinlemek de haramdır. Bunun için öyle bir mecliste bulunan kimse gıybet edene engel olmalıdır. Bu hadis, gıybeti yapılan Müslümanı savunmanın ahiretteki sonucunu bildirmektedir. Müslümanın ırz, namus, haysiyet ve şerefine söz söylememek bir görev, söyletmemek ise ayrıca bir görevdir. Bir Müslümanı bu yönde koruyanı Allah da yarın cehennemden korur. Dinimiz böylece insanın hassasiyet ve şerefine çok büyük önem vermiştir. İtbam Malik'ten radıyallahu anh, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde namaz kıldırdı. Namazdan sonra cemaatten biri Malik İbni Duhşum nerede dedi. Bir başkası da o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle deme. Görmüyor musun? O Allah'ın rızasını dileyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını dileyerek La ilahe illallah diyen kimse Allah cehenneme haram kılmıştır. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te ashabı arasında otururken Ka'b bin Malik ne yaptı diye sormuş. Beni Selim eden bir adam, ya Resulallah, elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması onu yola çıkmaktan alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz bin Cebel ona ne fena söz söyledin diye çıkışmış ve peygambere dönerek ya Resulallah, biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz diyerek tezkiye etmesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut edip hoş görmüş ve hiçbir şey söylememişti. Gıybetin mübah olabileceği haller. Ayşe'den radıyallahu anha, bir adam Resulullah'ın yanına girmek üzere izin istedi. Bunun üzerine Resulullah, kabilesinin ne kötü adamıdır ama ona izin verin girsin buyurdu. Yine Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Falan ve filan kimsenin dinimizden bir şey bildiklerini sanmam. Fatıma bin Kays radıyallahu anha şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve Ebu Cehm ve Muaviye İbni Ebu Süfyan bana dünürcü oluyorlar, ne dersiniz dedim. Bunun üzerine Resulullah, Muaviye malı olmayan fakir biridir. Ebu Cehm ise sopasını omuzundan hiç indirmez, kadınları çok döver buyurdu. Yani mübah olan, söylenebilen gıybet türü şu yollarla caizdir. 1. Zulme uğrayanın kendisine yardımcı olabilecek kimseye yapılan açıklama. 2. Kötülüğün önlenmesi için yetkililere o işten alıkonulması için haber vermesi. 3. Müslümanı şerden sakındırmak ve iyiliğini istemek için nasihat. 4. Fasık ve bidatçılığı açık olan kimsenin durumunu anlatmak ve ihbar için. 5. Bir insanı tarif edebilmek için kör, şaşı, topal, çolak ve benzeri ifadeler. 6. Dünürlük, ortaklık, komşuluk ve benzeri işlerde doğru bildiğini söylemek. 7. Hadis ravisi durumunda olan bir kimsenin durumunu ihbar etmek veya dini bidatçı bir kimseden öğrenmeye çalışan talebeye nasihat ederek o kimsenin durumunu söylemek gıybet sayılmaz. 8. Müslümanları uyarmak ve muhtemel zararlardan korumak maksadıyla bazı kimseler hakkında bazı bilgileri açıklamak da gıybet sayılmaz. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah'a birlikte Beni Mustalik gazvesine çıkmıştık. Müslümanlar büyük bir yokluk ve sıkıntı içindeydi. Askerler arasında bulunan münafıkların reisi Abdullah bin Übey yandaşlarına Allah'ın elçisi yanındakilere sakın bir şey vermeyin ki onu terk etsinler. Eğer Medine'ye dönersek güçlü olanlar güçsüz olanları oradan mutlaka çıkarıp atacaktır dedi. Ben de gidip bu olayı Resulullah'a haber verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Übey'e haber gönderip çağırttı ve durumu soruşturdu. O da böyle bir söz söylemediğine dair yemin üzerine yemin etti. Bunun üzerine sahabilerden bazıları Zeyd peygambere yalan söylemiştir dediler. Böyle dediklerinden dolayı son derece bunaldığım bu sırada Allah Celle Celaluhu peygamberine benim söylediğimi tasdik eder mahiyette Münafıkun suresini indirdi. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahları için istiğfar etmek üzere onları çağırdı. Fakat onlar kafa tutup istiğfardan yüz çevirdiler. Evet, bu hadiste Münafıkun suresinin sebebi nuzul olan bu hadise Zeyd'i tasdik edip münafıkların kesin yalan söylediklerini haber veren bu sure gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırıp kulaklarını okşayarak Allah kulaklarını doğruladı buyurdu. Cephede ve diğer zamanlarda İslam ordusu aleyhindeki söz ve faaliyetleri komutana haber vermek gereklidir. Münafıklığı belli olan kimselerin söz ve davranışlarını yetkililere ulaştırmak da gıybet değildir. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle demiştir. Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan çok cimri bir adam. Bana ve çocuğuma yetecek derecede bir şey vermiyor. Onun malından gizli olarak aldıklarımla geçinmekteyim diye sorunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ve çocuklarına yetecek kadarını normal olarak al buyurdu. İnsanlar arasında söz taşımanın yasaklığı. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen ve dediklerini kayda geçiren bir melek bulunmasın. Kaf suresi ayet 18. Huzeyfe'den radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların arasını açmak için laf getirip götüren asla cennete giremez. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçmekte olduğu iki kabir hakkında şöyle buyurdu. Bu iki kabirde yatan kendilerince büyük olmayan birer günah yüzünden azap görüyorlar. Aslında günahları büyüktür. Biri kovuculuk yapardı, diğeri ise idrarından sakınmaz ve iyice temizlenmezdi. İbn Mesud radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size el-ahd kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımak demektir. İdarecilere söz taşıma yasağı. Kötülüğü ve düşmanlığı artırmada yardımlaşmayın. Maide suresi ayet 2. İbn Mesud'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ashabımdan hiçbiri diğer bir kimse hakkında hoşlanmayacağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Çünkü ben her zaman gönül huzuru ile yanınıza çıkmayı istiyorum. Çok yüzlülüğün yani münafıklığın kötülenmesi. Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler ama Allah'tan gizleyemezler. Çünkü gecenin karanlığında Allah'ın razı olmadığı düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar Allah onların yanı başındadır ve Allah onların tüm yaptıklarını ilmiyle kuşatır. Sizler belki bu dünya hayatında onları savunabilirsiniz. Ya kıyamet günü kim onları Allah'a karşı savunacak? Kim onların vekili olacaktır? Nisa suresi ayet 108-109. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz insanları madenler gibi cins cins bulursunuz. Onların cahiliye dönemindeki hayırlı ve değerli olanları, dini emirleri iyice anlayıp yaşarlarsa, İslamiyet döneminde de hayırlıdırlar. Siz yine en hayırlı kişileri, yöneticilik işinden hiç hoşlanmayanlar olarak bulursunuz. siz en kötü kişileri de iki yüzlü münafıklar olarak bulursunuz ki onlar bir takım insanlara bir yüzle, başkalarına da bir yüzle gelir ve giderler. Yalan söylemenin haram oluşu. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp hepsi sorumludur. Kıyamette sorguya çekilecektir. İsra suresi ayet 36. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini kayda geçiren bir melek hazır bulunmasın. Kaf suresi ayet 18. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk üstün iyiliğe, iyilik de cennete yol açar. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında doğrulardandır diye yazılır. Yalancılık yoldan çıkmaya götürür. Yoldan çıkma ise kişiyi cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa Allah katında yalancılar defterine yazılır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münafık olur. Kimde bu huylardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar o kişi de münafıklardan bir parça bulunmuş olur. 1. Kendisine bir şey emanet edilince ihanet eder. 2. Konuştuğunda yalan söyler. 3. Söz verince sözünden döner. 4. Dava ve duruşma esnasında haktan ayrılır. Düşmanlıkta haddi aşıp haksızlık yapar. İbn Abbas'tan radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim görmediği bir rüyayı gördüm diye anlatırsa, ahirette hiçbir zaman yapamayacağı iki arpa tanesini birbirine düğümleme cezasına çarptırılır. Her kim de bir topluluğun duyulmasını istemedikleri bir sözü ve haberi işitmeye, öğrenmeye çalışıp kulak hırsızlığı yaparsa, kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Kim de herhangi bir canlının resim ve heykelini yaparsa, o da kıyamette bu yaptığına can ver diye teklif olunarak azap olunur. Halbuki ona can vermesi mümkün değildir. İbn Ömer'den radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalanların en büyüğü, rüyasında görmediği bir şeyi gördüm diyen kişinin gözlerine iftira etmesidir. Yalan söylemenin caiz olduğu yerler. Ümmü Gülsüm radıyallahu anhadan, Resulullah'tan işittim, şöyle buyurdu. İnsanların arasını düzeltmek maksadıyla birinden ötekine uygun ve hayırlı sözler taşıyan kimse yalancı sayılmaz. Başka bir rivayette ise Ümmü Gülsüm radıyallahu anha şöyle dedi. Ben Resulullah'ın şu üç hal dışında halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini hatırlamıyorum. 1. Harpte. 2. Kişilerin arasını düzeltmekte. 3. Aile dirlik ve düzenliğini sağlamak için kocanın hanımına, hanımın da kocasına söylediği sözler. Haram olan büyük günahlardan olan yalan söylemek, sadece toplumun ilk çekirdeği durumunda olan aile arasını bulmakla, toplumdaki insanların birbiriyle aralarını bulmakta ve savaşta İslam'ın kazançlı çıkması için bir ruhsat olarak söylenebilir. Ancak yalan için bu üç duruma müsaade edilmiştir. Söyleyeceği ve nakledeceği sözü sağlam kaynağa dayandırmaya teşvik. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü göz, kulak ve kalp hepsi sorumludur. Mutlaka sorguya çekilecektir. İsra suresi ayet 36. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. Semure'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalan olduğunu bildiği bir sözü benden söylemiş gibi nakleden kimse yalancılardan biridir. Esma radıyallahu anha şöyle demiştir. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona gösteriş yapmamda bana bir günah var mıdır diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, kendisine verilmeyen bir şeyle bir üstünlük sağlayan kimse, iki sahte elbise giyerek böbürlenen ve süslenen kimse gibidir. Yalan şahitliğin şiddetle yasak oluşu. Onlar ki yalan ve asılsız olan şeylere tanıklıkta bulunmazlar. Furkan Suresi ayet 72. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahlardan birkaçını size haber vereyim mi buyurdu. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek dedikten sonra, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve haberiniz olsun ki iyi belleyin, yalan söyleyip yalan şahitliği yapmaktır buyurdu. Bu son cümleyi durmadan tekrar etti. Biz daha fazla üzülmesini arzu etmediğimiz için keşke sussa diye temennide bulunduk. Belirli bir insana veya hayvana lanet etmenin yasaklandığı. Ebu Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin ederse o kişi dediği gibi yalancının biridir. Kim de kendini herhangi bir şeyle öldürürse kıyamet günü onunla azap olunur. Sahip olmadığı bir şeyi nezrederek adak yapanın adağı geçersizdir. Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Evet, Müslümana lanet etmek onu öldürmek gibi büyük günahtır. Müslüman Müslümana lanet değil, rahmet dilemelidir. Kişi bu dünyada ne ile intihar ederse ahirette aynı şekilde azaplandırılır. Elinde bulunmayan veya sahip olması çok güç olan bir şeyi adayanın adağı geçersizdir. İslam'dan başka bir sistem adına yemin eden kimse yalan yere yemin etmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşlerinde ve sözlerinde dost doğru olan kimseye lanetçi olması yakışmaz. Yani özü sözü doğru olan bir kimseye, gerçek Müslümana lanet etmek yakışmaz. Çünkü Peygamberimize pek çok eziyetler eden müşriklere lanet okuması teklif edilince ben lanetçi olarak değil rahmet olarak gönderildim demişti. Ebu Derda'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lanet edenler kıyamet günü ne şefaatçi ne de şahit olurlar. Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz diğerine Allah lanet etsin, Allah'ın gazabına uğra, cehennemde azap gör gibi beddualarda lanet etmesin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olgun bir Müslüman kimseyi kötülemez, kimseyi lanetlemez, sözünde ve işinde sınırı aşmaz, hayasızlık da etmez. Ebu Derda'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul herhangi bir şeye lanet ettiğinde o lanet gökyüzüne çıkar, gökyüzünün kapıları ona kapanır, sonra yere iner, yeryüzünün kapıları da ona kapanır, sonra sağa sola boşurur, girecek yer bulamaz da lanet edilen kişiye döner. Eğer gerçekten lanete layık ise onda kalır, değilse lanet edene geri döner. İmran bin Husayn radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir yolculukta Resulullah'la beraber bulunuyorduk. Devesinin üzerindeki Medineli bir hanım, devesinin yürümemesinden sıkılarak ona lanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca, üzerindekileri alın ve deveyi bırakın gitsin. Çünkü o deve lanetlenmiştir buyurdu. Hadisi bize aktaran İmran radıyallahu anh der ki, o deve hala gözümün önündedir. İnsanlar arasında gezinirdi de kimse ona ilişmezdi. Ebu Berze'den radıyallahu anh şöyle demiştir. Genç bir hanım üzerinde Müslümanların bir takım eşyalarının da bulunduğu bir deve üstünde bulunuyorken peygamberi gördü. Tırmandıkları dağ onlara zorluk veriyordu. Genç hanım deveye, hay Allah'ın lanetine uğrayasıca yürü diye deveyi sürmeye çalıştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenen bir deve yanımızda bulunmasın, bize yoldaş olmasın buyurdu. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.